herään aina aamun kellon soittoon. Nostan pään, siihen jään, enkä jaksa nousta vuotestain. Kylki vain kääntyy ain. Kuka kestää herätystän? Olkaa hiljempaa, mä vedän lonkaa. Veteläksi kaikki mua moitti, mitäs siitä, ei he kiitä, vaikka aina nousen vuotestain. Ennemmin tai myöhemmin hiuksen harmaan löydän varmaan, jos mä kiirehtin, siis vedän lonkaa. Maailmassa mennä vaan menojaan kuin ennen. Nukkumaan jään, ehkä taas en kellon soittoon herään. Poimiai, mä siihen kerään. Kuka kestää herätystään? Olkaa hiljempaa, mä vedän. Maailmassa mennä vaan menojaan kuin ennen. Nukkumaan jään, veteläksi kaikki mua moitti. Mitäs siitä, ei he kiitä, vaikka aina nousen vuotestain. Ennemmin tai myöhemmin hiuksen harmaan löydän varmaan, jos mä kiirehdin, siis vedän lonkaa.